Nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sobera i Romuald Wójcik. Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości negatywnie zaopiniowane przez sejmowe komisje trafią teraz pod obrady całej Izby. Zignorowanie znaku stop przez maszynistę mogło być przyczyną katastrofy kolejowej w Czechach. Zginęła jedna osoba. Prezydenci Polski i Litwy spotkają się pod Grunwaldem. Uczczą 610. rocznicę bitwy. Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości rozpatrzy wieczorem Sejm. Komisje sejmowe zaopiniowały je negatywnie. Oba wnioski złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Szymański, uzasadniając ten wobec ministra Mariusza Kamińskiego, mówił, że jest to sprzeciw wobec działań i zaniechań, do których w ocenie polityków KO doszło w koordynowanym przez obecnego szefa MSWiA dziale administracji rządowej. Przykładem, jak podkreśla, jest zachowanie policji podczas protestów przedsiębiorców, do których doszło pod koniec maja w Warszawie. Około 1000 policjantów zawężało krąg wokół protestujących osób, uniemożliwiając im swobodne poruszanie się, a potem zaczęła się normalna wręcz bijatyka. Szanowni Państwo, to są zdjęcia. Kordony policji, przyciśnięci polscy obywatele, bezbronni do ziemi, bez możliwości wytłumaczenia obrony. Cokolwiek. Daliście Państwu zielone światło na skandaliczne zachowanie polskich służb. Minister Mariusz Kamiński odpowiadał, że działania podejmowane przez policję były pozbawione brutalności i zgodne z prawem. W trakcie tego nielegalnego zgromadzenia ani razu nie użyto żadnej pałki policyjnej. Jeden policjant użył gazu pieprzowego w sytuacji całkowicie zasadnej, kiedy grupa manifestantów usiłowała przerwać fizycznie kordon policyjny. Wszystkie działania policji były adekwatne, legalne, zgodne z prawem. Proszę nie obrażać polskiej policji. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości też negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry. Szef resortu sprawiedliwości podkreślał, że pracę prokuratury dobrze oceniają same sądy. Z kolei zdaniem posłów KO państwo jest głuche na afery ludzi związanych z władzą. Sejm na rozpoczynającym się o 11 posiedzeniu zajmie się też m.in. poprawkami Senatu do prezydenckiej ustawy o polskim bonie turystycznym. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła wieczorem senacką uchwałę w tej sprawie. Posłowie zaakceptowali też część poprawek senatorów do projektu. Jedna z nich przewiduje, że bon turystyczny będzie przyznawany nie tylko rodzinom, które otrzymują 500+, ale też tym, które pobierają świadczenie na dzieci w innym kraju Unii. Komisja odrzuciła jednak zmianę, zgodnie z którą bon przysługiwałby również emerytom i rencistom. Większość posłów była także przeciwna temu, by rozszerzyć zakres usług, na które można wydać pieniądze z bonu. Prezydencki projekt przewiduje, że rodzice otrzymają na każde dziecko bon o wartości 500 zł do wykorzystania na wypoczynek w kraju. Możliwe, że przyznawanie bonów rozpocznie się już pod koniec lipca. Maszynista zginął w katastrofie kolejowej w Czechach. Rannych zostało około 30 osób, 4 ciężko. Do wypadku doszło koło miejscowości Czeski Brod na wschód od Pragi. Pociąg osobowy najechał na pocztowy, stojący pod semaforem. Zginął maszynista osobowego. W akcji ratowniczej uczestniczyły śmigłowce. Rannych przewieziono do szpitali w Pradze. Według mediów przyczyną katastrofy mógł być błąd maszynisty pociągu osobowego, który nie zatrzymał się na sygnał stop. Prezydenci Polski i Litwy wspólnie będą świętować 610. rocznicę zwycięstwa nad wojskami państwa krzyżackiego. Spotkają się na polu bitwy pod Grunwaldem o 11. Prezydenci Polski i Litwy odsłonią wczesnym popołudniem obelisk, który powstał z inicjatywy Litwinów. Widać na nim herb pogoni i napis w dwóch językach. Od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo. Andrzej Duda i Gitanas Nauseda spotkają się też w mniejszym gronie, by rozmawiać o bieżącej polityce. O potrzebie jedności obu krajów mówił podczas wywiadu dla Polskiego Radia premier Litwy Saulius Skwirnelis. Kiedy nasze oba narody były razem, to udawało nam się pokonać każdego wroga. Wczoraj Saulius Skwirnelis otrzymał z rąk polskiego prezydenta jedno z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP – za starania w zacieśnianiu dialogu obu krajów. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Piłkarze chcą najwyraźniej zakończyć ten sezon z przytupem. Wczoraj rozegrano przedostatnią kolejkę grupy spadkowej PKO Ekstraklasy i choć wiadomo, kto spada z ligi, to kibice oglądali ciekawe spotkania. Zagłębie Lubin pokonało Arkę Gdynia 3-1, ŁKS Łódź wygrał z Rakowem Częstochowa 3-2, Wisła Płock była lepsza od Korony Kielce, było 3-1, a Arka Gdynia przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2. Teraz żużel, bo okazało się, że jedna z osób przebywających w parku maszyn podczas z meczu Rowu Rybnik z Unią Leszno posiada pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Najbliższe mecze Rowu i Unii zostaną przełożone. Dodatkowo zawodnicy i sztaby szkoleniowe muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Z tego powodu nie odbędzie się też zaplanowana na dzisiaj trzecia runda indywidualnych mistrzostw Europy. I na koniec Stany Zjednoczone, bo tamtejsze władze Ligi Futbolu Amerykańskiego chcą opracować specjalny kask dla zawodników. Dzięki niemu rywalizacja w dobie szerzącej się pandemii mogłaby planowo wystartować na początku września. Kask ma jedną zasadniczą zmianę. Domontowano do niego specjalną tarczę na usta. Ta miałaby skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W tym tygodniu mają zacząć go testować wszystkie 32 drużyny z ligi. Takie rozwiązanie rekomendują także służby medyczne Stanów Zjednoczonych oraz lekarze bezpośrednio pracujący przy NFL. Specjalna tarcza zdecydowanie zmniejsza możliwość przenoszenia się wirusa drogą kropelkową. NFL ma nadzieję, że sezon zgodnie z planem rozpocznie się na początku września, a drużyny zaczną do niego przygotowania pod koniec lipca. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północy, a także na krańcach południowych i wschodnich, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju, a także w Tatrach mogą wystąpić burze, a prognozowana wysokość opadów podczas burz to nawet 25 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km na godzinę. No i temperatura od 19 stopni to w Zakopanem, 22 w Szczecinie, 23 w Przemyślu i Suwałkach, 24 w Rzeszowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Koszalinie, 25 w Gdańsku, Warszawie, w Radomiu, w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 26 we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu i Gorzowie, a najcieplej dziś będzie w Opolu, w Toruniu i Bydgoszczy, tam 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Sony Android TV za 3999. Taniej o 700 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawołam Cię z daleka. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej i były wicepremier. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak tu sobie siedzimy w ogródku, wypatrujemy ptaków, a to śmigłowiec, a to jakaś policja, a to karetka. A ptaków nie ma, ale może jeszcze się... Za to komary latają. Może... A komary są, ale nie... Może ptaki przylecą je ale nie zjeść. Wydają sygnałów dźwiękowych na razie, na szczęście, bo sygnały dźwiękowe komarów są wyjątkowo złowrogie i kończą się wiadomo jak. Panie pośle, czy Platforma uznaje wynik wyborów prezydenckich, czy też chce go podważyć? Uznajemy wynik wyborczy, mówił o tym szef sztabu poseł Cezary Tomczyk tutaj. Nie ma żadnych wątpliwości. Prezydent Rafał Trzaskowski gratulował prezydentowi Dudzie. Natomiast jest mnóstwo wątpliwości, które powinno się wyjaśnić, protestów. Jest Sąd Najwyższy i procedura, która rozpoczyna się terminem jutrzejszym, do którego można zgłaszać różne protesty czy uwagi. To nie jest coś... W jakim celu państwo, ponieważ komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego zapowiedział protest z powodu między innymi głosowania za granicą, z powodu tego, że ktoś gdzieś został odprawiony z kwitkiem, że gdzieś nie było pieczęci na karcie do głosowania, z powodu także telewizji polskiej ma być protest. To ma być tylko takie pokazanie, że państwo się nie zgadzają na niedociągnięcia? Jaki ma być tego efekt? To nie jest pokazanie się. Jesteśmy to winni i demokracji, i tym wszystkim wyborcom, którzy czują się skrzywdzeni różnymi nieprawidłowościami. Oczywiście, tak jak pani redaktor zauważa, dotyczy to bardzo wielu także wyborców za granicą. To była jakaś katastrofa, jak zorganizowano pierwszą i drugą turę. Tutaj polski aparat dyplomatyczny kompletnie zawiódł w wielu miejscach. I minister Czaputowicz jest zupełnie innego zdania. Mówi, że wszystko było bardzo dobrze i że część osób nie zwróciła po prostu tych pakietów. No nie było dobrze. Widzieliśmy te obrazki, te kolejki do późnej nocy. Widzieliśmy wypowiedzi Polaków w wielu miejscach, którzy pakiety dostali za późno, którzy nie mogli się niczego dowiedzieć, te zawieszające się strony internetowe. Niech to sąd wyjaśni. Naprawdę wybory prezydenckie, każde wybory są tak ważne, że każda wątpliwość musi być wyjaśniona i nikt, kto miał prawa wyborcze i chciał głosować, nie może być w jakikolwiek sposób od tego odsunięty. Czyli co, będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czaputowicza w przypadku, kiedy nie poda się do dymisji, tak państwo zapowiadali, ale minister Czaputowicz nie ma takiego zamiaru. No, w rządzie PiS przyzwyczailiśmy się do tego, że nigdy nikt za nic nie odpowiada. 70 milionów... Ale będzie wniosek, panie ministrze? Zapewne tak. Myślę, że tutaj logika nakazuje, że taki wniosek będzie. Mówił o tym też przewodniczący Budka. Na razie dziś Sejm rozpatrzy dwa nasze inne wnioski. Chodzi o ministra Ziobrę i ministra Kamińskiego. Natomiast to fatalne, że w rządzie nawet przy ewidentnych porażkach, wpadkach nie ma gotowości, brania odpowiedzialności za to. Ja bym nawet nie mówił już o dymisji ministra Czaputowicza, gdyby on jak mężczyzna powiedział, biorę za to odpowiedzialność, przepraszam, że gdzieś coś nie zadziałało. W rządzie PiS wszyscy są doskonali, niewinni, tylko cała reszta świata im przeszkadza w budowaniu doskonałości. Więc to jest bardzo niedobrze. To psuje politykę, bo właśnie tak się wytwarza sytuacja, w której rzeczywistość staje się czarno-biała. Jak pan wspomniał, dzisiaj Sejm się zajmie wnioskami Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Właściwie wnioski o odwołanie ministrów stały się takim znakiem firmowym Platformy Obywatelskiej. To jest znak oparty na negacji. Czy jest dobre logo, panie ministrze? No ja pamiętam, jako członek rządu premiera Tuska, bardzo wiele wniosków ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To jest normalne prawo opozycji. Wilcze tak zwane. Ja nie wiem, czy ono jest wilcze. No, zapisane jest w Konstytucji. Jest to okazja do debaty o państwie, debaty o jakimś obszarze działań państwa. I jak najbardziej sądzę, jest to potrzebne i pożądane. Oczywiście, że wynik końcowy jest z góry przesądzony. Natomiast jest to dobry moment też dla obywateli, którzy śledzą takie sprawy, dowiedzenia się, jak wygląda działalność Resortu. Nieprzypadkowo wczoraj, tak jak to obserwowałem, zablokowano możliwość zadawania pytań ministrowi Ziobrze. To jest bardzo niepokojące, że takimi sztucznymi metodami ogranicza się parlamentaryzm, no bo cóż złego w tym, cóż ma do ukrycia minister Ziobro, gdyby posłowie mu zadali nawet najtrudniejsze pytania. No jeśli się czuje dobrym ministrem i mocnym, to niech odpowiada, niech nie chowa się za arytmetyką w postaci tego, że można zagłosować w komisji, że nie ma pytań. To teraz będzie cytat. Borys Budka ma maksimum 3 miesiące, aby w porozumieniu z Rafałem Trzaskowskim przygotować nowy koncept. W innym wypadku wszystko runie. Tak powiedział senator Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Interią. Co się dzieje z Platformą, z jej przywódcem, czy rzeczywiście wszystko może runąć? Na pewno nie. Za Rafałem Trzaskowskim stoi wynik 10 milionów ludzi. Oczywiście nie tylko to są wyborcy Platformy. Ale on jest przywódcą Platformy. Jest wiceprzewodniczącym Platformy, politykiem, który się z Platformy wywodzi, dobrze współpracującym z przewodniczącym Borysem Budką. Więc ja już od wielu lat słyszę takie wieszczenie końca Platformy i jakoś desygnujemy kandydata, który omal nie wygrywa wyborów prezydenckich. Ale prawda jest taka, panie premierze, że Rafał Trzaskowski troszkę uratował wam skórę. No ale jak można z tego czynić jakikolwiek zarzut dla nas? No nasz kandydat, wiceprzewodniczący Platformy, świetny prezydent Warszawy, uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich. To nie jest zarzut, tylko to jest dowód na to, że nie jest tak fantastycznie, bo gdyby nie Rafał Trzaskowski, mogłoby być bardzo niedobrze. No ale był, to tak można powiedzieć, gdyby nie Donald Tusk, to byśmy nie wygrywali kiedyś wyborów. No ale jest konkretny Rafał Trzaskowski i naprawdę takie... Ale konkretny Rafał Trzaskowski w swojej kampanii nie nawiązywał specjalnie do swojego rodowodu, jakby związki z Platformą nie były jego atutem. Czy myśli pan, że chodziło o poszerzanie elektoratu, czy jest tak, jak mówi w jednym z wywiadów Szymon Hołownia, że Platforma jest problemem? No być może dla pana Szymona Hołowni. Ale Katarzyna Lubnauer mówi o mocno znoszonych butach też w tym kontekście. Ja mogę odpowiedzieć tak. Koalicja Obywatelska, w tym Katarzyna Lubnauer, uzyskaliśmy blisko 30%, 27% z kawałkiem w wyborach parlamentarnych, z mocnymi mandatami i dobrymi wynikami poszczególnych osób. I naprawdę, ja już nie chcę cytować Twena, bo to jest aż banalne w takich okazjach. Te pogłoski o tym, że koniec, ale że ruina. No tak, no bo po prostu ja nie mogę... Ale tak będziemy... troszeczkę sparafrazował pan. Sparafrazowałem. Tak. Bo on o ruinie nie mówił, tylko no o śmierci. No tak, no to śmierć pewnie jest gorsza niż ruina. No natomiast, ale o ruinie mówi Bogdan Zdrojewski. Naprawdę nie jestem... zastanawiajmy się, co można było zrobić lepiej, wiadomo, mniejsze miasta, czas. Tutaj będziemy analizowali we własnym gronie przyczyny tego wyniku. Natomiast naprawdę nie dam sobie wmówić, że jesteśmy w stanie katastrofy i porażki, jeśli nasz kandydat, nasz Rafał Trzaskowski uzyskuje 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich. Naprawdę to nie jest dowód upadku i porażki. A jak pan widziałby ten nowy koncept, o ile pana zdaniem on jest potrzebny? Mówił o tym wczoraj Rafał Trzaskowski w jednym z wywiadów telewizyjnych. No musimy się poszerzać. Musimy pozyskać środowiska, które z różnych powodów się odsunęły od nas, albo zupełnie nowych wyborców. Bardzo dobrze, że Rafał Trzaskowski wygrał wśród młodych. To jest bardzo obiecujące. No i są nasze słabe strony, deficyty. To są mniejsze miasta, wieś. Trzeba mieć pomysł, trzeba umieć dotrzeć, trzeba umieć zaktywizować. I na pewno ale takie poszerzanie polityczne. Ale chodzi też o poszerzanie właśnie polityczne. Jeśli chodzi o, może to złe słowo, przygarnięcie, ale włączenie do Koalicji Obywatelskiej innych środowisk, na przykład Szymona Hołowni. No na pewno jesteśmy bardzo otwarci. Uważam, że trzeba bardzo docenić to, co Szymon Hołownia osiągnął w pierwszej turze i to potem w jakim dobrym stylu dyskutował z Rafałem Trzaskowskim o Polsce, dając wyraźny sygnał swoim wyborcom, którzy w znakomitej większości właśnie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Czyli więc powinny się odbyć rozmowy z Szymonem Hołownią na ten temat? Ja nie chcę narzucać jakiegoś terminarza, nie chcę, żeby odnosić wrażenie, że komukolwiek próbujemy teraz coś narzucać. To samo dojrzeje. jest najważniejsze, żeby podzielać pewne wartości, mieć wspólny pogląd na Polskę i wtedy współpraca zawsze jest do zbudowania. My, no tak, będąc... ale poszerzanie to nie jest zupełnie nowy koncept. Nowy koncept to są jakieś idee, jakiś, nie wiem, nowy, poszerzony program, bo jak powiedziałam, pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość tak samo robiło, no ale opieranie swojego jestestwa na wnioskach o wota nieufności, no to trochę mało. Ale to jest mały fragment naszego jestestwa, konieczny, bo jesteśmy opozycją i w parlamencie musimy robić swoje. Z kampanii Rafała Trzaskowskiego parę wniosków wynika. Młodzi, o których wspomniałem, trzeba mocniej się na nich jeszcze skoncentrować. Starsi, którzy, seniorzy, którzy też oczekują od kandydata opozycji demokratycznej konkretnych propozycji. To jest polski samorząd, który murem stanął za Rafałem Trzaskowskim. Fantastyczni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni. To jest pewna filozofia Polski lokalnej naprzeciw Polski scentralizowanej. Więc ja myślę, że z tej kampanii wynika bardzo dużo wniosków. I Rafał Trzaskowski bardzo dużo w tej kampanii zdołał powiedzieć, mimo że no to wszystko tonęło w takim zgiełku, tempie, konflikcie, to jeśli spokojnie przeczytać różne jego wystąpienia, na przykład to szczecińskie, gdzie rysował wizję Polski, to tam jest bardzo dużo materiału, tych idei, o które pyta pani redaktor. Dużo powiedział w czasie kampanii, ale też mówił troszeczkę tak, by przypodobać się osieroconym wyborcom pozostałych kandydatów, ale także, jak dzisiaj zauważył Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości na antenie PR24, Rafał Trzaskowski prawie zapisał się do Platformy, przejmując Nie Platformy, tylko Prawa i Sprawiedliwości, przejmując część programu Prawa i Sprawiedliwości. No nie zapisał się i nigdy się nie zapisze. Nie znam takiego kandydata w wyborach prezydenckich, który chciałby zmniejszać sobie poparcie i mówić rzeczy, które zrażają ludzi. To nie o to chodzi, więc... ale chodzi o to, żeby to po prostu było trwałe, żeby to nie było na chwilę, tylko na wybory. Czy państwo na przykład będą składać projekty ustaw, o których mówił Rafał Trzaskowski? No oczywiście, że tak. Składamy od samego początku kadencji. One trafiają do zamrażarki i nie ma wokół nich żadnej dyskusji. Jak PiS uzna, że nasz pomysł jest dobry, składa swój projekt w tym obszarze i jakby nigdy nic, prezentuje go jako swój. Oczywiście, to jest praca parlamentarnej opozycji, cały czas być aktywnym i nie tylko... No dobrze, ale te konkretne propozycje, o których mówił Rafał Trzaskowski. No tak, one będą, zyskają kształt projektów ustaw i będą systematycznie składane tutaj wiele ważnych rzeczy. A jestem ciekawa, jak państwo chcą złożyć ustawę w sprawie likwidacji TVP Info, bo TVP Info nie jest wpisane jakoś w ustawę, prawda? Jest ustawa o radiofonii i telewizji i można tam różne rzeczy zmieniać dotyczące tego, jakim kształcie funkcjonują media publiczne i na pewno z tej kampanii... Ale pan uważa, że kanał informacyjny telewizji publicznej powinien być zlikwidowany? Nie powinien być kanałem, który służy do ataku na jedną z części sceny politycznej, a tak to się, no tak, to się zrobiło. Dlatego trzeba zlikwidować, to może, no, może trzeba dążyć do jakiejś równowagi, zastanowić się nad tym, jak powinien likwidacja nie oznacza tego, że nie ma być w ogóle żadnych funkcji informacyjnych w telewizji, ale myślę, że co do mediów publicznych w ogóle trzeba je będzie kiedyś na nowo przemyśleć, po to, żeby nie stawały się jakąś częścią polityki sztabów wyborczych. W interesie wszystkich, bo dziś PiS to wykorzystał. Wszyscy politycy, co od lat obiecują i tylko powstają różne projekty i one są w... Właśnie, ale sprawy zaszły bardzo daleko, pani redaktor, szanowni państwo, w tej kampanii, w tym ostatnim czasie. I myślę, że to są takie obszary, które powinny być zmienione. Musimy kończyć na koniec. Czy Borys Budka będzie w stanie unieść ciężar odpowiedzialności, który na nim spoczywa po tym, jak kapitał społeczny, ogromny kapitał zgromadził Rafał Trzaskowski? Chyba, że to jest taka pożyczka, chwilówka tego kapitału. Wszyscy będziemy nad tym pracowali. Borys Budka kilka miesięcy jest przewodniczącym, zyskał bardzo, bardzo mocny mandat jako przewodniczący Platformy. Stał za decyzją, za namówieniem Rafała Trzaskowskiego do kandydowania i to była, jak widać, trafna decyzja. Czyli nie myśli pan, że nie będzie żadnych wniosków o jakąś weryfikację tego przywództwa w sprawie, nie wiem, jakieś nowe wybory w Platformie? Nie, no przed momentem były takie wybory. Ale się zdarzyło i, no tak, ale sama pani dyrektor mówiła, że uratował Trzaskowski Platformę. No to może powinien być szefem Rafał Platformy. Jest jednym z liderów Platformy, ma bardzo mocną pozycję, ale... Tu mi chrząkają z reżyserki. Muszę panu brutalnie przerwać. To niech będzie tak, że pana ugryzł komar. I mnie też. Dziękuję bardzo. Nie ugryzł mnie przez ten czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Delikatnie już jesteśmy po 8.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Poznańska policja odkryła magazyn z narkotykami o wartości prawie 1,5 miliona złotych. Znaleziono marihuanę, amfetaminę, kokainę, ekstazy i dopalacze. Zatrzymano 3 mężczyzn, jednemu zarzucono także nielegalne posiadanie broni. Podejrzani to mieszkańcy Poznania w wieku około 30 lat. Śledczy wysłali do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Żaden z testów na obecność narkotyków przeprowadzonych u kierowców w firmie Arriva nie dał pozytywnego wyniku. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie dostał informację od przewoźnika. Dyrekcja ZTM spotkała się z władzami Arrivy, która miała przedstawić plan naprawczy po wypadkach autobusów. Rzecznik zarządu Tomasz Kunert mówi, że wkrótce ma być podjęta decyzja, czy firma nadal będzie działała w stolicy. Teraz oczekujemy pisemnego raportu na ten temat. Będziemy go analizowali. Współpraca z Arrivą została po wypadkach autobusów zawieszona. W Niemczech ekonomiczna trampolina ogrodowych basenów. Hurtownie od paru tygodni świecą pustkami, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. W ciągu ostatnich 6 tygodni sprzedaliśmy więcej basenów niż przez ostatnie 4 lata, mówi Janis Harz, dyrektor specjalistycznej firmy. Na początku kwarantanny spółek sklepów najszybciej znikały artykuły spożywcze i papier toaletowy. Teraz ludzie najchętniej kupują rzeczy związane z domem i ogrodem, jak grille, trampoliny i baseny. W przypadku basenów popyt nawet 3-krotnie przewyższył podaż. Krasnale mogą czuć się zagrożone. To kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Komisja Europejska zgodziła się na połączenie 2 polskich największych firm na rynku paliw, Orlenu i Lotosu. O tym mówiliśmy już obszernie wczoraj, ale warto dodać, że jak zapewnia prezes Orlenu Daniel Obajtek, fuzja z Lotosem to nie koniec tworzenia giganta energetycznego w tej części Europy. W dalszych planach jest przejęcie przez koncern spółki PGNiG. Będziemy mieć wtedy przychodów około 200 miliardów złotych. MOL ma przychodów 70 miliardów złotych. OMV ma 100 miliardów złotych. Repsol 200 miliardów złotych. Więc w tej części będziemy Europy największą firmą, która będzie bardzo mocno się rozwijać, bardzo mocno inwestować w gospodarkę. Prezes Obajtek dodaje, że zadaniem giganta będzie prowadzenie w Polsce transformacji energetycznej. Jak mówi, aby ją przeprowadzić, Polska musi mieć firmę, która robi określone obroty, która ma określone przychody. Wczoraj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,66% wobec poprzedniego zamknięcia. Indeks giełdowy WIG30 stracił 1,59%. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 1,42%. Obroty na rynku akcji wyniosły ponad 1,301 mln zł, a największe zanotował CD Projekt. 223 miliony złotych. Na giełdzie papierów wartościowych wzrosły ceny akcji 115 spółek, 218 spadły, a 107 nie zmieniły się. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,21 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,95 zł. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północy, a także na krańcach południowych i wschodnich, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu miejscami na zachodzie, a także w Tatrach burze mogą się pojawić, a temperatura od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i krańcach południowo-wschodnich do 27 na Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski. Chłodniej miejscami nad morzem i w Dolinach Karpackich od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A, to już. Chciałem powiedzieć, że 227 trójek, numer telefonu, bardzo przydatny, gdyż mamy 2 egzemplarze płyty tygodnia porannej Rufusa, pana. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension, shatter the scepter. Lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult, hatred. be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Sit down and wait. Wait on the throne for it to take and for the beast to come. Devils, devils and angels, I'm gonna get myself. Ładny plim na koniec prawie, prawda? Rufus Wainwright, nowa płyta, nowe nagranie. Tak sobie podsłuchuję tej płyty i całkiem, całkiem przyjemna. Mało tego, codziennie mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Dzisiejsze dwa powędrują, jeden egzemplarz do pana Edwarda z Warszawy, a drugi do Krakowa, do pani Agnieszki. Gratulujemy. Zapraszamy na jutro. Jutro też będą dwa. Jutro też pojawi się poranna płyta tygodnia. W tej chwili za 19,5 minuty 9, taka mała polska środa nam się przytrafiła muzycznie do 9 dzisiaj. To dlatego, że poprosiliśmy Tomka Rządę o ułożenie zestawu muzycznego. No i tak troszkę mocniej od czasu do czasu się pojawia. Na to nagranie, przyznam się szczerze, czekam od 6. Widziałem, że jesteś fanką proletariatu. Dobrze, rozumiem. Ola Budka już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyczny rozkład jazdy. Ale dżingle się zgrały ładnie, prawda? Bardzo, bardzo, jak ja lubię ten dżingiel. Steven Wilson odwołał całą trasę promującą płytę The Future Bites. Trasa nie odbędzie się z powodu epidemii koronawirusa oraz ze względu na przesunięcie premiery najnowszego krążka artysty na styczeń przyszłego roku. Steven Wilson miał wystąpić 30 września na warszawskim Torwarze. Jego management zapowiedział, że wkrótce ogłoszone zostaną nowe terminy koncertów. Jak napisał, że miał kupione bilety na Stevena Wilsona. Trzeba oddać. Z kolei jeszcze w lipcu otrzymamy nowe wydawnictwo Lana Del Rey. 28 lipca w wersji cyfrowej, a 29 września w wersji fizycznej ukaże się zbiór wierszy Lany w formie audiobooka. Violet Band Backwards Over the Grass miało ukazać się w styczniu, ale premierę przełożono. Za jego oprawę muzyczną odpowiada Jack Antonoff, który był współproducentem ostatniego albumu Lany. Każdy wiersz artystki kosztować będzie $1. Połowa przychodów zostanie przeznaczona na rzecz organizacji wspierającej rdzennych Amerykanów z Nowego Meksyku, Utah i Arizony. They all got girlfriends, but I'm the one that they want. Miss America with the blue mascara on. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale powiem wprost. Powiedz wprost. Marzenia się spełniają, także te o sypianiu z, przepraszam, przy Harrym Stylesie. Hello. I'm Harry Styles. And tonight, I'm going to help you drift off to sleep. With some soothing words and calming music. A sleep story. Just for you. Harry Styles. Co tu się stało? Harry Styles czyta historię na dobranoc w aplikacji Calm, ułatwiającej zasypianie. Uspokajające nagranie w ramach Sleep Stories już wcześniej nagrali m.in. Kelly Rowland, Laura Dern, Matthew McConaughey i Lucy Liu. Teraz dołącza do nich Harry Styles, a z tej okazji powstał nawet specjalny hashtag Dream with Harry. Opowieść Dream with Me jest już dostępna. Dodam tylko, że aplikacja jest płatna, ale z możliwością 7-dniowej bezpłatnej wersji testowej. Czyli 7 dni można sobie pospać?

Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Kobra Nocka. 227 trójek jeszcze na do usłyszenia, jeden głos od słuchacza. Dzień dobry panu. Szanowna trójko, ja chciałem tylko powiedzieć, że wracam z Królestwa Niderlandów i jestem za Toruniem i powiem państwu, że tak pięknego nieba jak w Polsce to nie ma nigdzie. A, to prawda. Zwłaszcza dzisiaj jakoś tak wyjątkowo pięknie to wygląda za oknem. Piękny poranek. No, kończymy i już mówimy państwu do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Dziękujemy Tomkowi. Tomek Żąda dzisiaj muzycznie oprawił. Jutro Mariusz Owczarek też będzie zacnie. Zapraszamy. Za 5 minut będzie 9:00. To jeszcze tilt na do usłyszenia. A po 9:00 byle do południa. Już są za szybą przygotowani Radka Myszkowska i cichy. Do 13:00. Do 13:00, byle do 13:00. Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Zapraszamy do reklamy.